الحديث الثالث حديثي يتاتي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كتوكا كو أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ومسمى جاء بلال أليكوجا بلالي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قمتم صلى الله عليه وسلم جاء بلال أليكوجا بلالي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قمتم صلى الله عليه وسلم أليكوجا بتمرين نا تندي بتمرين alikuja kwa mtume sallam na tende. Tende hizi ni barniyin, barniyin mumana barniyin. Barniyin kwa Kiswahili tunasema ni tende zilizokuwa nzuri mno, nzuri sana. Lakini Sheikh Uthaymeen katika sharhi yake akasema barniyin ni tamarun asfar, ni tende, lakini tende hizi zina manjano, rangi yake ni manjano. Na min atyabi anwa'i tamr fi al-Madina, ni katika tende ambazo zilizokuwa nzuri, aina tende ambazo pale Madina, basi ukisema tamri zinaitwa burniyu, basi hizi ni moja katika tende nzuri. Ingawaje tende nzuri ziko nyingi katika mji wa Madina, kama ilivyopokelewa katika fatha fil fatha عن أبي محمود الجوني أن سمع أنه بلغه أنهم عدوا أصناف التمر في المدينة عند أميرها فزاد الأسود منه على 60 نوعا. نسمع يا كومبا ابن فكية ولي يريب كفانيا ما يساب إذا أين زتين كتك مجيو مدينة أمبازوني الأسود نيوسي wakakuta ziko zaidi ya aina 60 za tende, na tende nyekundu wal ahmar innahum akthar min al aswad, tende nyekundu zikawa ziko nyingi zaidi kuliko nyeusi. Kwa hivyo aina za tende ziko nyingi sana katika mji wa Madina, lakini zile zilizokuwa ni ndo ziko juu kabisa ni tende zinaitwa ajwa, kwa mujibu wa riwaya zilipokuja zina ubora wake tofauti na tende nyingine. Kwa wanasema kwamba alikuja Bilali, jaa Bilalu ni ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bitamrin barni, na tende ambazo ni nzuri, nzuri sana. Faqala lahu nabii sallallahu alaihi wasallam, bwana mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia Umar, Bilali afwan. Faqala lahu nabii sallallahu alaihi wasallam, wana mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia Bilali, kwa maana akamuuliza Bilali, min aina hadha, je Bilali hizi tende umezitoa wapi? Min aina hadha, umezitoa wapi hizi tende? Faqala lahu nabi sallallahu alayhi wasallam, Bilali yani mtume akamuuliza Bilali akamwambia, min aina hadha, umezitoa wapi zitende Bilali? Sababu zitende nzuri katika tende za ambazo mji wa Madina, barniyun ni aina ya tende ambayo ilikuwa ni first class. Min aina hadha, umezitoa wapi hizi? Qala Bilalu, Bilali akasema kumjibu bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, kana indana tamrun radiun, sisi tulikuwa tunatende ambazo radiun, radiun yani ghairu jayyid, tende ambazo si nzuri, ziko lokali lokali tu, hazina ile quality aina yote. Kana indana, sisi tulikuwa tunazo tamrun tende radiun, tende mbaya, tende ambazo hazina hadhi, hazina quality. Kwa hiyo anasema Bilali, fabi'tu minhu sa'aini bisa'in, anasema mimi nikaziuza bwana hizo tende mbaya, nikaziuza sa'aini pishi mbili biswaqin, kwa pishi hii moja. Kwa maana kwamba mimi nikatoa pishi mbili za kutenda hizo mbaya, pishi ya kwanza, pishi ya pili, lakini za tende nzuri nikapewa pishi moja tu. Swaaini biswaaini, nimeziuza kwa pishi mbili, nimetoa pishi mbili tende mbaya radiun, nikapewa tende bulniyun pishi moja. Fabi'tu minhu swaaini biswaaini, nikaziuza tende hizo mbaya pishi mbili biswain kwa pishi moja ya tende zile nzuri. Lakini lengo la kununua hizi tende nzuri kwa mfumo huo ni liyat'ama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ili mtume sallallahu alaihi wasallam ale, au kwa maana nyingine ilikuwa ni kinaya, ili wewe mtume sallallahu alaihi wasallam ule wewe, nani tumekuletea wewe. Liyat'ama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ili ale mtume sallallahu alaihi wasallam, ili ule wewe mtume. Tumefanya hivi, tumezichukua tende zile best quality kwa pishi moja, kwa pishi mbili za tende ambazo zilizokuwa ni mbaya, tukapata pishi moja, ili wewe mtume tukuletee ule. Liyatu ama nabii sallallahu alaihi wasallam. Faqala nabii sallallahu alaihi wasallam, akasema mtume sallallahu alaihi wasallam, inda dhalik, kutokana na hilo, baada ya kuhabarishwa hivyo akasema hivi, awwa awwa, neno awwa awwa kama alfasiriwa na Sheikh Uthaymeen, anasema ni tamko ambalo algharadhu minhu azzajr, bwana mtume sallam alikuwa amekusudia nini? Kukemea jambo hilo, yani hakuliunga mkono, akawa hakuna neno jingine la kulizungumza ubaya wa jambo lile isipokuwa akatamka awwa awwa. Yani kama mfano vile kwa Kiswahili chetu mtu kusema oh, ah, unasemaje wewe? Ah, ah, sasa mtume awwa awwa, ah, yani bwana mtume za salam alisema katika hali ambayo ya kukemea kwamba kitendo ulichofanya Bilali cha kutoa pishi mbili za tende mbaya na ukapewa pishi moja tende nzuri, kitendo hichi hakikukaa sawa, biashara hii haikukaa sawa, si sawa sawa. Faqala an-nabii sallallahu alaihi wasallam, akasema mtume sallallahu alaihi wasallam, inda dhalika, kutokana na taarifa hizo, awwa awwa, yani ah ah au oh oh, aina riba, aina riba, ainu riba, ainu riba, akalikariri mara mbili, ainu riba, kwa maana hilo ulofanya ni hakikatu riba, ndiyo riba yenyewe hiyo, hakikatu riba hiyo. Ukisikia riba basi ndo hiyo, ainu riba, asili ya riba ndo hiyo, ndo yenyewe, yani haina chenga kwa Kiswahili cha sasa. Hiyo ni riba ambayo haina chenga, ainu riba, ndiyo riba yenyewe halisi hiyo. Pishi mbili kwa pishi moja, nini? Kitu cha jinsi moja, zote ni tende. Ah, hiyo ndio riba yenyewe, ainu riba, ainu riba, hiyo ndio riba yenyewe halisi, hiyo ndio riba yenyewe halisi. La tafal Bilali, usifanye hivyo, la tafal, la tafal, kwa maana usije ukarudia tena kitendo ambacho kishapita, kwa hivyo usije ukarudia tena. Walakin, lakini idha aratta an tashtaria, utakapotaka kufanya nini? An tashtaria, utakapotaka kununua. Kununua nini? Kununua tende nzuri, ndizo bali au nyinginezo. Idha aratta an tashtaria, endapo utakapotaka kununua tende nzuri, idha aratta an tashtaria, endapo utapotaka kununua tende nzuri, bimaana tamran jayyidan, basi fabi'i tamra, uza tende. Tende zipi? Uza hizo tende mbaya. Fabi'i tamra, basi uza hizo tende ambazo zilizokuwa ni mbaya, ambazo sio nzuri, hazina quality, fabila tambra, ziuze hizo tende ambazo hazina quality, lakini bibain akhar, yani kwa biashara ambayo ilokuwa ni yenye kutegemea, bimaana ya kwamba mustakilan, ni biashara ambayo inafanyika pembeni mbali kabisa. Fabi'i tamra, bimaana ziuze tende hizo mbovu, tende mbaya, bibain akhar, kwa biashara nyingine ambayo inajitegemea, iko independent. Thumma kisha ishtari bihi, kisha sasa nunua hizo tende nzuri, bihi, kwa ile thamani au kwa zile pesa ulizopata baada ya kuuza zile tende mbaya. Thumma ishtari bihi, kisha nunua tende nzuri, bihi, yani kwa maana si umeuza tende mbovu, tende mbaya, umepata pesa, sasa zile pesa ulizopata ndio nunulia hizo tende nzuri. Hadithi hii ni hadithi ambayo iko katika Bukhari, na inaelezea masala ambayo ubadilishaji wa bidhaa ambazo zilikuwa ni jinsi moja, ikawa kuna tafadhal, moja ikawa iko ina hadhi zaidi. Anasema Sheikh Uthaymeen katika sharhi yake, Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwelekeza Bilali njia ya kufanya, sio ya kutoa pishi mbili tende mbovu ukapewa pishi moja tende nzuri. Akamwambia bi an yabi'a at-tamr ar-radi'a ba'yan mustaqillan, ni kwamba aziuza zile tende quality yake si nzuri katika biashara ambayo ilikuwa mustaqillan, yajitegemea mbali kabisa, uza huko, kisha baadaye thumma yashtari bi'awadhihi tamran jayidan, kisha anunue kutokana na ile cash aliyoipata baada ya kuuda tende zile quality mbaya, azinunue anunulie ile tende nzuri. Kwa hiyo hapo atakuwa amesalimika na suala zima la biashara ya riba. Miongoni mwa faida ya biashara hii ya hadithi hii, anasema Sheikh Uthaymeen rahimahullah, miongoni mwa fawaidi alhadith jawazu ihdai rajul, inafaa kumpa zawadi mtu, liman huwa ala minhu, yule ambaye alokuwa yuko juu zaidi, kwa maana kwa heshima, ima ya umri au ya elimu au hadhi nyingine yoyote, basi inafaa huyu wa chini, mtu wa chini akampelekea zawadi yule mtu wa juu mwenye hadhi, liman ala minhu. Ni jambo ambalo lilikuwa linaonekana kwamba kupeana zawadi ni kitu ambacho masahaba wao walikuwa jambo hili ni jepesi sana, kwamba mtu tu anaweza akanunua kitu kile akampelekea zawadi mtu mwingine, na kizuri kabisa, kama walivyofanya Bilali, kanunua tende baniyun katika mfumo ambao kama tulivyoona, lakini kumbe lengo liyat'ama an-nabii sallallahu alayhi wasallam, ili akampe zawadi nani, bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Hii ni faida ya kwanza. Faida ya pili, amesema Sheikh Uthaymeen rahimahullah, ni shiddatun taqdir as-sahabati lin-nabi sallallahu alayhi wasallam, yani ile hali ya ukubwa wa heshima za masahaba kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, au ile hali ya mapenzi makubwa, takdiri, yani ile hadhi, heshima, kasa walikuwa wakimtukuza sana mtume sallallahu alayhi wasallam, kiasi ambacho kwamba mtu aziona tende nzuri kabisa, anasema tende hizi nitampelekea mtume sallallahu alayhi wasallam ali. Kwa hivyo walikuwa na shida tu takdiri, wakimpa haki, wakimpa heshima na hadhi kubwa masahaba bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Na miongoni mwa faida nyingine, anasema anna ba'yat tamr bit tamr mutafadhilan min ar-riba wa annahu muharram, uzaji wa tende kwa tende, tende kwa tende, lakini ikawa tende moja kati aina, yani aina moja ile tende ikawa inachukuliwa ni bora zaidi kuliko nyingine, hii ni riba na ni haramu. Kama tulivyoona, Bilali ilibidi atoe pishi mbili za tende za kawaida, akapewa pishi moja ya tende barani. Kovo zote ni tende, jinsi ni moja, tende tende. Sasa ikawa moja, ikawa ikafadhilishwa, ikawa ni bora zaidi kuliko nyingine. Hii ni riba na ni haramu. Vile vile katika miongoni mwa faida nyingine, nasema Sheikh Uthaymeen, anasema husnu ta'alimi an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa hikmatuhu haythu mana'ahu min al-ba'i al-muharram. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hikima zake alimkataza Bilali aina fulani ya biashara ambayo ni haramu, lakini wa arshadahu ila tariqi al-ba'i al-mubah, akamuonyesha njia iliyokuwa ya kisawasawa ya halali. Kwa Mtume akawa katika hali hiyo. Na vile vile faida nyingine ambayo inafanana na mwanzo, anasema annahu yushra'u lilmufti idha dhakara alharama an yurshida ila alhalal. Ni kwamba mufti, sasa mtu ambaye anaitwa mufti, Mtume hayupo, sasa mufti katika nchi aambiwa kwamba siku zote atapotungumza jambo la haramu, akalitaja jambo fulani ni haramu, basi hapo hapo vile vile aongoze afahamishe lililo la halali, kama alivyofanya Mtume za salam, kama mbia Bilali, Bilali idha aradta an tashtar, kama unataka kununua tende, basi fabi'i tamra, ziuze tende hizi zako mbaya mbaya hizi katika bai bai akhar, yani biashara, kisha keshi unayopata ndio thumma ishtaribihi, nunua zile tende nyingine. Kwa ina maana amemkataza kufanya atafawul, ambayo ndio riba hiyo ya bidhaa moja, lakini akamuongoza njia iliyokuwa sahihi ya ufanyaji biashara. Nafikiri hii ni moja katika uslubu nzuri ya kwamba mtu anapozungumza jambo fulani halifai, basi azungumze mbadala kwamba jambo hili halifai, lakini lilokuwa halali ni hili na hili na hili na hili. Naam. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala jaa Bilal ila Rasulillah sallallahu alayhi wasallam, alikuja Bilal kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam bitamrin barniyun, alikuja na tende ambazo ni nzuri sana. Faqala lahu an-nabi sallallahu alayhi wasallam, bwana Mtume akamuuliza Bilal, min aina hadha, umezitoa wapi hizi tende? Qala Bilal, Bilal akasema, kana indana tamrun badiun, tulikuwa tunazo tende ambazo ni mbaya, hazina quality. Fabi'tu minhu sa'ain bisa'in, nikaziuza tende hizo pishi mbili bisa'in, kwa pishi moja tende nzuri. Liyat'ama an-nabi sallam, lengo ilikuwa ni ale Mtume, yani ule wewe Mtume sallallahu alaihi wasallam. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam inda dhalik, bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kutokana na maelezo hayo, awwa, yani awwa awwa ni tamko ambalo la kukemea, yani wewe yani umefanya hivyo, aina riba, aina riba, aina riba, hiyo ni riba yenyewe sasa. Aina riba yani ndo kitu chenyewe kile, asili ya riba ndo hiyo. La tafal, usifanye hivyo. Walakin, lakini idha aradta an tashtari, endapo ukitaka kununua tende nzuri hapa kuna kitu kimekuwa mahdhuf, kama alivyosema Sheikh, yani mafuulun mahdhufun ay tamran jayyidan, idha aradta an tashtari tamran jayyidan, endapo ukitaka kununua tende nzuri, fabi'i tamra, uza hizo tende mbaya, bibai akhar, kwa biashara nyingine kabisa inajitegemea mustakilla. Thumma kisha ishtari bihi, si utapata pesa? Sasa hizo pesa wewe ishtari, nunua kwayo hizo tende nzuri. Naam, hadithi inafuatia mbele, alhadithu rabi', hadithi ya nne. An Abi Al-Minhali, kutoka kwa Abi Al-Minhali qala, amesema sa'altu Al-Bara' bin Azib wa Zaid bin Arqam, limuuliza saaltu, limuuliza Albara bin Azib wa kwanza, na vile vile nikamuuliza Zaid bin Arqam, watu wawili nikawauliza, nikawauliza anisarfu kuhusu masala ya nini, ya kubadilisha, yani exchange bidhaa na vitu kama hivyo, anisarfu kuhusu masala ya kubadilisha, kwa maana ya kwamba hili ndilo somo letu katika darasa letu. Itakumbuka kwamba kwa wale wenye vitabu, mwanzo kabisa mlango huu imeandikwa kichwa cha habari, babu arriba wasarf. Mlango huu unazungumzia riba na vile vile sarf. Maana sarf ni kubadilisha. Kubadilisha huku, kama alivyosema shekhe katika sherehe yake tuliona, ni ba'u naqlin bi naqlin, ذهب بذهب أو بفضة. وقد أجمع المسلمين على تحريم تأخير قبض أحد العضين على المجلس، وأجمعوا أيضا على تحريم تفاضل إذا كان بين الجنس الواحد كذهب أو بذهب أو ذهب بذهب أو فضة بفضة. يعني كبديلش أوكو كقصدي وأنا كم بع بسا وبسا، au ikawa dhahabu kwa dhahabu, au ikawa ni fedha kwa fedha. Sasa hapa pana principle moja ambayo ndio msingi katika somo hili, ni kwamba vitu hivi vinaweza vikabadilishwa, lakini vitaingia katika uharamu ikiwa kutakuwa kuna mambo mawili yatokesekana. Ni kwamba uharamu unakuja itakapotokea ta'khiru qabl baina hawa wabadilishanaji wawili, inda almajlis, kuchelewa kukabidhiana kile kinachobadilishwa mmoja katika hawa wawili. Tuseme mfano, tunabadilishana mimi na wewe dhahabu kwa dhahabu. Kwa hiyo umekuja na dhahabu yako gramu kadhaa, mimi nakwambia, kwa sababu sasa hivi muda umeenda, kwa saa zetu za Afrika Mashariki, Tanzania, Dar es Salaam, saa moja dakika kumi. Sasa naona bora kesho asubuhi wewe saa mbili tu njoo, mimi nitakupa hiyo dhahabu yako. Sasa unaona, wewe umenipa, lakini mimi kukupa nimefanya taakhir, kuna delay. Hapa ndio panapo uharamu. Pili ni kwamba uharamu unakuja endapo kutakuwa kuna tafadhu. Yani ile hali ya kuzidisha. Kuzidisha vipi? Kwamba dhahabu na dhahabu ikawa mimi na dhahabu na wewe na dhahabu, lakini unaniambia kwamba mimi dhahabu yangu hii bwana ya wapi, si Songea hii kidogo, wewe dhahabu yako sina, imechimbwa Mtara, Mtwara hapo Lindi, kwa hivyo lazima iwe mimi nitakupa gramu kidogo, wewe unipe gramu nyingi, kwa sababu dhahabu yako haiko sawa, haiko safi. Dhahabu hiyo hiyo, lakini kwa ati dhahabu yako wewe ina hadhi zaidi kuliko dhahabu yangu. Sasa mabadilishano hayo pale pale yanapigwa x, ni haramu. Kwa hiyo hii inaitwa tasarruf. Au kama hujafahamu, tuchukulie hizi tishilingi hizi, ikawa mtu ana noti ya shilingi 10,000. Wanasema wazungumzaji wa mitaani, ana wekundu wa Msimbazi, ubaya wela, na wewe una wekundu wa Msimbazi. Sasa wanamwambia mwenzio, bwana, unajua hii noti yako, hizi zo zako tubadilishane, lakini itabidi 100,000 kwa 100,000 na 10,000. Kwa nini? Bwana, wewe huoni hizo noti zako kama zimechakaa chakaa hivi? Zangu hizi mpya zimetukwa benki leo hivi. Sasa kitu kimoja, jinsi moja, tishini, ikawa ati tunapobadilishana ikawa ile zangu mimi nimekuwa ni duni na zako wewe ni zina hadhi. Kwa hiyo sasa katika hali ambayo ya patokezi yale ya kumalipa, au tunabadilishana hii tishini sawa kwa sawa, bwana, 10,000 kwa 10,000, 2,000,000 kwa 2,000,000, sawa. Lakini baadaye Mmoja anasema, unajua mimi nilichelewa kwenda benki. Sasa wewe unazo pesa hapo tare, sasa tufanye kesho basi. Hii ndio inaingia katika uharamu. Kwa hiyo hii inaitwa sarf. Kwa hivyo alimuuliza, saaltu al-Bara'a bin Azib wa Zaid bin Arqam anis-sarf, kuhusu kubadilisha. Na nafikiri hapa kuna point moja, kama tutakuwa tuna muda tutakuja kuisikilizisha audio baadhi ya maelezo kuhusu mambo haya ya change. Kwamba mtu ameenda dukani, mwenye duka akamwambia, bwana sina change sasa hivi, umetoa shilingi 5,000, umenunua bidhaa za shilingi 4,500. Sasa hii 500 wewe nipitie saa nyingine, nenda afu njoo, au hata kesho ukija utachukua 500 yako. Kwa hiyo wengine wanasema hii itakuwa riba, ukenda ukichukua, ina maana ile taakhir, atakabo ile itakuwa sasa ni riba. Hii tutakuja kuelezea baadaye. Anasema fakullu wahidin yaqul, basi kila mmoja akasema, yani kwa maana al-Bara' bin Azib na Zaid bin Arqam, fakullu wahidin, kila mmoja yaqul akasema, hadha khairun minni, nasema hili swala hili ni khairi kwangu mimi. Bimaana khairi kwa maana ya kulijibu, khairi kwangu mimi kwa maana ya kulijibu swala hili. Hadha khairun minni, ama hili ni khairi kwangu mimi kulijibu. Wa kilahuma yaqul, lakini wote wawili wakasema. Wa kilahuma, yani huyu na huyu, nani? Al-Bara' bin Azib na Zaid bin Arqam, wa kilahuma, watu wawili, yaqulu wakasema, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amekataza Mtume sallallahu alaihi wasallam, an ba'i ad-dahab bil wariqi daynan, amekataza kuuza dhahabu kwa fedha. Al-wariq bi maana fidda. Naha, amekataza Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, an ba'i ad-dahab bil wariqi, kuuza dhahabu kwa fedha. Deinan, yani katika sura ya deni. Deinan ikawa sio masala ya kulipana hapo hapo, hadhar, ikawa ni jambo ambalo litakuwa ni la malipo ya baadaye. Kwa hiyo hapa inavyoonekana kwamba mabadilishano haya ya dhahabu na fedha, biashara hii ya dhahabu na fedha, inatakikana iwe katika hali ambayo ya hapo kwa hapo, yani anasema yadun yadin, mkono kwa mkono, unani cash na unani cash. Nafikiri hii kwa wale ambao wenye vitabu wanaweza wakarudi katika biashara, katika hadithi yetu ya mwanzo kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam, hadithi al-awwal, an Umar bin Khattab qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dhahabu bil-warq riba illa haa wa haa, ni kwamba dhahabu na fedha, biashara hii inakuwa riba, isipokuwa haiwi riba pale ambapo haa wa haa, nipe nikupe, yadan yadi, unanikabidhi na kukabidhi. Sasa leo Mtume sallam tumeona ametufafanulia zaidi kwamba biashara ya dhahabu na fedha, ikiwa kutakuwa na ile deni, mauziano ya deni, Mtume amekataza. Una biashara yako na dhahabu, unataka ufanye upewe nini? Fedha. Kwa hiyo ikawa tayari. Kwa hiyo mtu anaambia, basi mimi naomba mimi nikulipe mwezi ujao, wewe nipe hiyo dhahabu, lakini mimi fedha nitakulipa mwezi ujao, au nipe hiyo fedha, hizo dhahabu unazotaka nipe kama 2 weeks. Utandai. Sasa Mtume biashara hii kaikataza. Naha, amekataza Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, anba'i dhahabi bil warq, kuuza dhahabu kwa fedha, deinan, kwa maana ikawa ni deni. Yani anasema Sheikh Uthaymeen katika sherehe yake, نهى عن بيع الذهب بالفضة دينا أي ليس حاضرا بحاضر يعني ikani biashara ambayo haikuwa hapo kwa hapo yani wanasema hot cake. Miongoni mwa faida ya hadithi hii anasema shekhe ni tahrimu ba'i dhahabi bil fidda dainan illa la budda fihi at taqabud qabla at tafarruq, ni kwamba ni haramu kuuza dhahabu kwa fedha kwa mfumo wa deni, illa isipokuwa ili iwe halali biashara hiyo ya dhahabu kwa fedha ni la budda fihi at-taqabu, yani yale makabidhiano kabla tafarruq, kabla ya watu kufarikiana au kuachana au kila mmoja kinana zake. Tuko katika majlisi ya kibiashara, tuko katika round table. Sasa hapa hapa tukabidhiane cash hapa hapa hapa hapa yani kila kitu kifanyike hapa hapa. Akigeuza mmoja mgongo wake anatoka na kwenda zake amemaliza, isiyo kwamba anaondoka mmoja au anaondoka watu, lakini kumbe hawakumaliziana katika table ile. Kwa hivyo haipi, ndivyo ambavyo tunafaidika katika hadithi hii. An abil minhal qala sa'altu al-Bara' bin Azib wa Zaid bin Arqam, nilimuuliza al-Bara' bin Azib na Zaid bin Arqam an sarf kuhusu sarf, kwa maana kubadilisha. فكل واحد يقول كلام موجه وكسيما هذا خير مني هيلي لي خير كوان كما نقول يجيب سؤال هيلي وكلاهما نوت وويلي يقول وكسيما نهى أمكتازا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بعد الذهب بالورق دينا كوزا ذهب وفضة دينا كما ikawa ni biashara ya kukopeshana deni utalipa baadaye. Naam, hadithi inafuatia hapo mbele, alhadithul khamis, hadithi ya tano katika mlango huu, na nafikiri itakuwa ndio hadithi ya mwisho katika mlango huu. An abi bakra radhiallahu anhu qala, kutoka kwa abi bakra radhiallahu anhu amesema naha, amekataza rasulullah sallallahu alaihi wasallam عن الفضة بالفضة كوزة فضة كفضة والذهب بالذهب نكوزة ذهب كذهب إلا إسفقوا سواء بسواء إيوه سواء كسواء إلا سواء بسواء إلا إيوه سواء كسواء كسما سواء كسواء كمانا katika hali ya uzito ikiwa hii ni gram 50 na hii dhahabu nyingine gram 50, sawa an bisawa, iwe sawa kwa sawa. Wa amarana, na bwana mtume sallam akaturuhusu, amarana bimaana ahalla lana, kama al-Mufassir ibn Uthaymeen katika Tanbih al-Afham, akaturuhusu sisi na sio ametuamrisha, amarana ahalla lana, na akaturuhusu bwana mtume sallam an nashtaria alfidda bidhahabi, kununua fedha kwa dhahabu, kaifa shi'na, vyovyote vile tupendavyo, kaifa shi'na, vyovyote tunavyopendavyo. Kisha wa nashtaria, alituruhusu bwana mtume kununua adhahabu bilfidda, dhahabu kwa fedha, kaifa shi'na, vyovyote vile shi'na, tupendavyo sisi. Qal, akasema Bakra, fasalahu rajulun, bwana mmoja akamuuliza, kwa maana ya kwamba hakutajwa jina hapa, rajulun ghairu musamma, lam yusamma ismu, akamuuliza yadan li yadin, unakusudia kwamba mkono kwa mkono, yadan bi yadin, mkono kwa mkono, nipe nikupe, ile kesh kesh. Qala, akasema hakadha sami'na, hivi ndivyo tulivyosikia, hakadha sami'na, hivi ndivyo ambavyo tulifanya nini, tulivyosikia, hakadha sami'na, hivi ndivyo ambavyo tulivyosikia. Kwa hivyo inawezekana katika kauli ikawa hakadha samina, yani yadan biyad, yani mkono kwa mkono, kash kash. Almuhim ni Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi hii sasa, kama ambavyo anavyotuelezea Sheikh Uthaymeen katika sharhi yake, kwamba anna nabi sallam mana min ba'i dhahabi bil-dhahabi wal-fidda bil-fidda illa an yakuna mutasawiyain, amekataza biashara ya dhahabu kwa dhahabu illa under condition iwe ni sawa kwa sawa. Na wadhalika, na hapo ni kwamba amma ba'u dhahabu bil-fidda, na vile vile panaweza pakauzwa dhahabu kwa fedha au fidda bil-dhahabi. Sasa ikawa ni vitu viwili tofauti, fedha na dhahabu, ni madini lakini yana sifa tofauti na hadhi tofauti, fedha na dhahabu. Kwa hiyo inawezekana pakafanywa biashara ya dhahabu kwa fedha, mmoja na dhahabu, mmoja na fedha, akauza hiyo, au ikauzwa fedha bidhahabi au fedha kwa dhahabu. Fakad adhina lahu, Bwana Mtume ameruhusu hilo, hilo ameruhusu. Aniabihu kaifa shau, wauziane watu wapendavyo, mutasawian, ikiwa vitakuwa ni sawasawa baina dhahabu na fedha, au mutafadhilan, au ikawa kuna ile hali ya kuzidisha, yani ikawa kuna hali ya kimoja kikawa kina ubora zaidi kuliko chengine. Maana yake ni kwamba fedha kwa fedha hamwezi mkauziana, isipokuwa lazima iwe gramu sawa na gramu nyingine. Fedha kwa dhahabu naweza mkauziana, fedha ikawa gramu nyingi na dhahabu ikawa gramu kidogo. Hii Bwana Mtume ameruhusu, anasema nani, fanyeni kaifa shitum, ikiwa kuna vitu viwili viko tofauti baina pesa, baina dhahabu na fedha. Kwa hiyo hadithi hii ikawa inatupa mwelekeo namna gani ya asaf asaf, muamala unakuwa namna gani. Na katika miongoni faida za hadithi hii anasema Sheikh Uthaymeen, tahrimu ba'i fidda bil fidda ma'a tafadhul, yani haramu kuuza fedha kwa fedha. Kwa maana hiyo vile vile dhahabu kwa dhahabu, ikawa dhahabu moja ati ina quality zaidi kuliko nyingine, kwa hiyo hii itabidi itolewe nyingi kwa sababu haina quality, na hii kidogo kwa sababu ina quality. Hii ni biashara ambayo ni haramu. Faida nyingine tunaipata katika hadithi hii, anasema Sheikh, jawazu ba'i alfiddati bidhahabi wadhahabi bilfidda, inafaa kufanya biashara ya kubadilishana dhahabu kwa fedha na fedha kwa dhahabu, mutasawiyan, ikiwa mtakubaliana kwamba kipimo kiwe sawa. Ala sabili almithal, kwamba mimi na fedha gramu 50 na wewe una dhahabu gramu 50, sawa, tumekubaliana sawa sawa, haina tatizo. Mtume ameruhusu. Au kama mutafadhulan, ikawa katika hali ambayo ya mimi na dhahabu gramu 50 na wewe una gramu 50 za fedha, nikakwambia hapana, haiwezekani gramu zangu 50 za dhahabu unipe gramu zako 50 za fedha, itabidi unipe gramu 100 za fedha. Kwa hivyo hii haina tofauti yoyote, yani haina dosari. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ameruhusu hilo, lakini tu katika condition walqabdu qabla tafarruq, makabidhiano yawe kabla ya kufarikiana, yani kutengana baina sisi, tunauziana kila kitu tukimalize hapa hapa. Naam, mpaka hapa ikawa tumemaliza mlango huu, masala ya tasarruf, riba na tasarruf.